ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں رو جو فرمائے کرم ہم سے چوروں رو جو فرمائے کرم ہم سے چوروں رو جو فرمائے کرم ہم سے چوروں رو جو فرمائے کرم کھلاتے سر بنے پوشتاروں کھلاتے سر بنے پوشتاروں کھلاتے سر بنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا صدقے جا میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا طور پہ طور ہے بیماروں کے طور پہ طور ہے بیماروں کے طور پہ طور ہے بیماروں کے ذرے جھڑ کر تیری چڑ تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے مجرم و چشمے تا بس تم رکھو مجرم و چشمے تا بس تم رکھو مجرم و چشمے تا بس تم رکھو مجرم و چشمے تا کو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے تیرے ابرو کے تاسا دکھ پیار تیرے ابرو کے تاسا دکھ پیار تیرے ابرو کے تاسا دکھ پیار ابرو کے تساسوں کو پیار تیرے ابرو کے تسا تک پیار بند کرے گرفتاروں کے بند کرے گرفتاروں کے بند کرے گرفتاروں کے سرے چھڑ کر تیری پیساروں کے سرے چھڑ کر تیری سربر پہ گئے سیاروں کے تاجے سربر پہ گئے سیاروں کے جانو دو تیرے قدم پر بارے جانو دو تیرے قدم پر بارے جانو دو تیرے قدم پر بارے جانو دو تیرے قدم پر بارے کیا نصیب ہے سرے چھڑ چھڑ تیری پیساروں کے سرے چھڑ چھڑ تیری پیساروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے صدق و عدل و کرم ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں صدق و عدل و کرم ہمت میں چار سو شہر ہیں ان چاروں کے چار سو شہر ہیں ان چاروں کے چار سو شہر ہیں ان چاروں کے سرے چڑھ کر تیری پیساروں کے سرے چڑھ کر تیری پیساروں کے تاجے سر بن پہ گئے سیاروں کے تاجے سر بن پہ گئے سیاروں کے بہرے تسلیم علی میدان بہرے تسلیم علی میدان بہرے تسلیم علی میدان بہرے تسلیم علی میدان سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سرے چھڑ کر تیری پیساروں کے سرے چھڑ کر تیری پیساروں کے تاجے سربر پہ گئے سیاروں کے تاجے سربر پہ گئے سیاروں کے کیسے آقا کا سرکاروں کے سرے چھڑ کر تیری پیساروں کے سرے چھڑ کر تیری پیساروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے سرے چھڑ کر تیری پیساروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں